إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله تعالى من النار ومن غضب الجبار ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا كذلك يوم القيامة في دار كرامته ونسأله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الثبات والإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن إنه تعالى ولي ذلك ومولاه وبعد ذلك أحييكم بتحية الإسلام الخالدة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن عنوان محاضرتنا في هذه الجلسة تدور حول قواعد معرفة البدع ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى يحبه إلى ما يحبه ويرضاه وأن يجنبنا ما يسخطه تعالى ويأباه أرن يتي الله تبارك وتعالى إن سيدك فقامت تنوني رويتك فقونغ إن سيدك موفوني ووكو أندن تنوني فيو دخلم ومجني على وعود فيوني دي أندن إن سيدك نلالا صلى الله عليه وآله وسلم كم دوني نلاغي ده مفتي بيتنا دينا إمرك الله جل وعلا سيدك نلالا يتي دينا هاتمي jabudan ko buri moddude sellude kongol wawlangol ko kongol Allah tabaaraka wa ta'ala hol woni deftere makko nen ko buri moddude peewal feewirtengal yahe ka joomi men harali mo welti ko peewal gal nelaado feewiringal ko buri bonde fiiji ɗin fow ko fuɗɗitaaɗi sinca ɓaawa nelaaɗon alayhi salatu wassalam wattaka diina fiiji sincaaɗi fuɗɗita wattaka diina joomi men rewiraaɗin fow ko ɗi majjere majjere ko soggata joomi mum naɓa ko naɓugol mo yiite ɓentoroy Allahu tabaraka wa ta'ala danndu en tikkere makko nden e yiite makko ngen kanko jalla wa ala ara si tawi ɗum feƴƴi toriɗen Allahu tabaraka wa ta'ala waɗu ndeɗo jonde meɗen jonde yurminande o waɗa jonde nden ɓawde nde ɓanta jonde renande o waɗa ndeɗo jonde sabuji wonoyeɗi ñande dargal o naada en aljanna wano muɓiren ni e oɗo nokku toriɗenmo yo arkise laɓɓinalngol mo golle ɗen e tabitugol e ko welatamo kon o jaɓana en golleji ɗin o waɗa battana meɗen naatugol aljanna daɗa naatugol yiite ara nde ɗum ɗon feƴƴi mi salminan salminango islam wiiɗen ndeɗo jonde men hannde inde yiilo e unwan muhadara wiyeteɗo qawa'idu ma'rifati lbida doote e tonganɗe andirteɗi ɗin ngal ɗo gollal ko ngal bida qawa'idu ma'rifati lbida woni tonganɗe e doosanɗe andirteɗe ngal ɗo gollal ko ngal bida ko waɗi majjeede ɗum ɗon ino gollina noɗɗo bida'a ara ko heewi kon ko waɗinimo gollal ngal ko li jahalatihi annal amala bida'a ko ɓuri ɗuuɗude julɓeɓe mo allahu subahanahu wa taala okki e ko ɓuri fanɗude ko ko wiyete nurul iman fi qalbihi ɗum noka ɓernde julɗo jaɓata rewirde allahu tabaraka wa ta'ala ko metta tamo hara himo andi dum no metta mo hara gondinal no kaberne makko julbe watta ko dum si ndarden tawden buru i duudude wona di yanede mudum inda aktari al muslimin e noni jibida wona di wadede burbe duudude mabbe haray ko an jahalin la an ilmin tay non hadal jahal e juude burbe duudude kade julbe ben ino rimi dum al ghafla bi maana ko majjere do ni wadirde majjere den hino rimi de weltinaare mabbe angal jangugol lando ara si tawi di do tumbo niri tawai lando to labangol mofte de reedu egga ko karamo kobe labu be reedu yewtiti de do tobbe de tawata si en andi den don en waaway ndaarude gollal gollaangal landoɗen ko honnungal waɗana annden sikko ngal sunna ma ko ngal bidaa sen anndi ɗen ɗon doote karamo koɓɓen ɓe wii al usulul jamia lil ibtidaa fi ddin talata ko wonata sabu yimɓe ɓen sinca diina watta ka nder diina islam e ko tawata jeyaka e nder makka sabuji muɗum ɗin ko tati tun wona ala naya ɗum kala biɗamo yiwɗa haray ko gotum e tati o hooti ɗiɗo tati kawayiduji muɗum no fecci faade nogay e tati aslu arano bindere aranere andirtende ndeɗo hunde ko nde biɗa ko attaqarrubu ila llahi bima lam yashra ko ɓattorgol joomi men rewiramo hunde nde tawata o sar'ina yo rewire ɗum ɗon ko biɗa ma ɗum alkhuruju ala nizami ddini etagol neɗɗo on no rewirta joomi makko e ko joomi makko yamirimo kon non o yalta e noone no joomi makko wi'imo yo rewirmo non bi mana o jaɓa rewirde joomi makko ko joomi makko wi'imo yo rewirmo kon kono o ronka mo rewirde no wi'irimo yo rewirmo non alkhuruju ala nizami ddin ma ɗum tammun ɗum azzara'iul mufdiya ilal bid'a no woodi ko tawata huwa bi dhatihi wana bid'a kono ko zari'atun mufdiyatun ila bid'a ɗum hino wi'e wasila ilal bid'a wal wasailu non laha ahkamul maqasid jokkorɗe ɗen ɗe foppu majje koɗe heɓata ñawore muɗum ko koɗe jokki e muɗum ko waɗen bidarde misal soodugol yeeya asli muɗum ko mubah wona ko waɗɗi ma sooda yeeya kono no woodi ka soodugol e yeeyugol wontata ko waɗɗi si tawi neɗɗo ari ka juulirde salligagol tawi ndiyan ko juulirde nden woowa waɗanede kon ala dirti te o ala salligi kono no ka damal juulirde wonɓe yeeyide ndiyan haray hande kadi soodugol ndiyan eggay e daraja al ibaha hoota e haqqe o faalaɗo salligade ala ndiyan ɗo wonta waajibun alayhi shira'ul maa'i soodugol ndiyan hande kadi wonti ko waɗɗi e dow oɗo yeeyugol ɓeeɗa ndiyan ɗam ɓe yeeyata fi salliga gonngol wonti ko waɗɗi jonnugol oɗo o salligo juuɗa kono asli on ko silan faalami yeeya asli on ko silan faalami sooda kono nde tawno soodu gonngol e yeeyu gonngol raaya muɗum on ko honɗum ko waajibun wasila on wonti honɗum waajib idan al wasailu laha ahkamu al maqasid ko ɗiɗo tati woni jindude biɗa heɓo ko goo joomi men rewire ko yamira fu o sar'ina woni bid'a ma o rewire ko shar'ini kono harannano shar'iniri non o rewira wonti bid'a ma dum o rewire jangal ngal tawata kangal sigiri wana ngal bid'a kono ngal yaltino yay neddo on e bid'a ande kadi haray ngal don gollal ngal wi'ete mulhaqun bil bid'a no ton ko ete al bid'a wa mulhaqatul bid'a dum do ko bid'a kanyum tigiri dum do wana kanyum kono ko ton nabata patte ko ton tawtina dum don no wodi di do dafna jeya e majji kono ko ni sabu subi den dum do ko tawgol buyi e meden majjama ko honno woni bid'a ma dum buyi e men kadi majjama khuturatu al bid'a fid din famen bid'a sino wala iblis le jomi me rewirte dum buri ko wala tamo kon le jomi me yeddirte ko harmini ko onago al bid'atu ahabbu ila iblis min al ma'siyah iblis yone ko sinchu dina rewira jomi mudum tinno dum hino welamo on hino welamo puri ugginido e yeddirgol jomi men ko harmini tawa neddo no andima andano harmi ko dum da burani iblisa e di ma'siyah bakkatu ko wadi kala wonto yeddude jomi men si a noddimo a labanimo redo a hollimo dum o jaɓay komi woni wadde kon ha nalan hani accude kono lutti tawtini newnanama accugol ma mi wawi kono koko haana accede o wi'atama kono si neɗɗo sinci dina no ɓattorde ɗum jomi mum si a noddimo a labanimo redu yo accu ɗum ko famata wi'imo yo accu rewgol jomi makko o jaɓata ka o jalay o jaɓata a fottata ɗo e neɗɗo himo jogi cigarette ol himo fiima noddamo sera weddoɗon laaɓanamo reedu hollamo ɗum ɗo harmi yo accu o innama fiimugol cigarette ko ɗaɓɓirte ɗum baraji ta haɗan ɗum accu a heɓata o ka ko wigol usan miɗo andi ɗum moƴƴa kono miɗo tori du am ekkite hami ɗum ene ɗum koko accete ceewi walla on dandan mi mayidude wallitelan ɗum du'a o holli ɗum no moƴƴi kono si a tawi noon neɗɗo no rewira jomi mum bid'a a noddimo a laaɓanimo on waynodiray tungo wiya an ha faalamo ittude e gonga ko naɓata aljanna ko an ko yiide faalanoɗam o jaɓata ko honto ɓurani iblisa kaka neɗɗon andi moƴƴaɗa no gasa o iway kaka kao felliti ko ɗon woni gonga o maya dow majjere ne ɓuranimo fayri hadafu makko on wona yo yimɓe ɓen tampu koyeɓe sakkitoro yiide woni haɗafu makko haray faamen ɗum ɗon moƴƴa ka nasihatan li wa lakum ala wajihi l khusus wa lil muslimina ala wajihi l umum wiɗen yen eggu ɗiɗo konguɗi ɗi karmokoɓe wallini yottinen ɗum ala lugatil mahalliya indana e haala men ka tawata ko kam muynuɗen ko kam wawɗen wolɗo ni alfullaɗa maɗumen alfulaniya fi honnum imamu ali bun abi talibin radiallahu anhu eggama e maɓɓe ɓe maaki man jumi'a fihi sittatu khisalin ɓe maaki lam yada'a lil jannati matlaban wala anin nari mahraban ɓe maaki fiiji jeego kala mo jomi men arkisi ɗi moɓodiri e makko haray o accali ko aljanna ɗaɓɓirte ka jomi meɗen haray o timminiɗum haray o accali ko yiite rentirte harange na to yakati na o rentike ɗum yo eto tun ɗiɗo fiiji jeego o wona e majji haray o heddora ko aljanna ɗaɓɓirte o heddora ko yiite dogirte julɗon hani andude ɗi ka julɗon hani majjede ɗi hana sittatu umur aw khisal man jumi'at fihi lam yada'a lil jannati matlaban wala anin nari mahraban haray o timmini talabal janna o timmini arharba minan nar o dogi yiite ha hatti o ɗaɓɓi aljanna ha hatti si odo wi ama darangal daroto jango ma amaya jango haray o ala ko wawi beydude o ala ko wawi uytude yo taw tundi do peji jeego ene ngurnam makko dan temaki awwaluha man arafa allaha fa ata'ahu wa arafa ash-shaytana fa asahu wa arafa al-haqqa fattaba'ahu wa arafa al-batila wattaqahu wa arafa ad-dunya farafadaha wa arafa al-akhira fatalabaha lam yada lil jannati matlaban wa lam yatruku lin nari mahraban ana utimini ti donon neeli fillade ti wala mo bondirde do bani adama illa ala man yaftarahu allah ta'ala alayhi ja'alana allah min tema kidi do piji jeego kala mo tawata o etike ha o andi joni men o dokkike mo o etike ha o andi shaytan o lundike mo o etike ha o andi gonga o jokkimo o etike ha o andi mere on o rentike mo o etike ha o andi aduna on o salike aduna o etike ha o andi la hara o yutiri ba o dabbugo la hara o do hara o heddora ko aljanna dabbirte o heddora ko yitiren to kano heddi hein shahid men o mahallu shahid men on to ko wa arafa al haqqa fattaba'ahu wa arafa al batila fattaqahu etagol anda gonga jokka e etagol anda mere rento hino jae asbabu najatil insani minal halak hadha la yashukku fihi aqilun fadlan muslim mardo hakkil tum haytina juldo sikkitata ko dum nafi juldo mardo hakkil sikkitobe ka haray ko dido piji imam ali ardini jone ngandi dido piji tati at-taqarrubu ila allah bima lam yasra bid'a الخروج على نظام الدين بدعة الضراء المفضية إلى البدعة بدعة إنه بيدي جلو كاك جون من دي دو تاسي تنو فتي فاد نوغا إتاس كو دي دو نوغا إتاس فالدين جنگو دي نو شيخ محمد بن حسين الجيزاني تواتي دي كدفتر ما في قواعد معرفة البدعة نوني جي ma dottande andirteede den modi ngal do gollal ko ngal bid'a ara hula tawolugol taren to kadi aren taaki hulituda ko adi me jeya e jikku nelaado de do mofte e jikku sifa de do mofte an yakunu daiman ala basirati min umuridi ka jullo hana wonde ala shakki amri dinihi bay jome ngo wi qul hadhihi sabili ادعو الى الله على بصيرة انا وما يتبعني كلا هاند جلد متابو دا دو برن لاند دا كومبو يوكو دا وانا تاما كو بادن وانا تاما كو صورا خايس كو بيانو جوكي بوي كومبو سابوتو كو نلا جومنو وي انا وما يتبعني كو ني نكون دائما على بصيرة من امور ديننا لا نكون في شك tun dana no landi jangugol no landi dakugol ci heba on ci wona ala basira jonno koko wetedo ana wa manittaba'ani almutaba'a li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam karamo ko dem be firtudum be wi almutaba'atu li rasulillahi alaihi salatu wassalam la tatahaqqaqu fi ayyi 'amalin min al-a'mali illa idha wafaqa al-'amalu للشريعه في سته امور هي اغوتو غولتا غولال نال غولال سلا يوغول نال هاورو نيري اي جوكو غول نلادو سينا هاراهي نال هاورو نيري ساريا اون نوكيلي جيغو سينا لوتو نيري ساريا اون نوكو غوتو نال ييتي اند كاد بيدا اولا السبب ثانيا والجنس ثالثا والقدر رابعا الكيفيه خامسا الزمان سادسا المكان كلا غولال غال واداتا كدينا كما هارغال ماري سابو كو وادان تانغال hombo wi ya wadu ngal hara sabu wonno wodi joni me wi nelado maki hada huwa sabab kun wonda wadande dum ti hondu ko bayri joni me wi ko bayri nelado maki ko bayri nelado wadi hada huwa sabab amma an ta'mala ibada bila sabab fa hada bila salanda ko yonno na wadande dum ayi mi anda asinti da hani hebande gollal ngal sabab di mundu kadi aljins none la do wadir no ngal none mo be suwi no be wadi on wadira on none wal kayfiya no be wonno wadir de non wadira no harana ya hebu sababe juude mabbe heba jinsi e juude mabbe sinjana hore ma kayfiya on ara ittadaba asinti al qadar embere ko be wonno wadde ko wada du wan zaman zaman kabe onno wadde don wada don wal maka nokku kabe sudi wadugol ngal don gollal wada ngal don tu nono lanni tafsir kono ko en andu di do fi yo neddo wonu jokkudo nelado e kala gollal ngal o golli yo edo tundi do peji jego tumbonira e manka ti gotu medi do manki ti mo fala yo daro wi mi sinki so fala haray la ghadaba alayhi haray ko tatti ala e do makko famen dum non jonnon tiido ardoji mujumal li qawaid ma'rifatil bid'ah ko di no gay e tati tiido no gay e tati no fala den bi addirde ada'an li amanatil ilm tortugol holare ko karamo ko be usul wiata kon tortugol holare gandangal ko jangu gol dina di walore ni Sheikh Muhammad bin Hussein al-Jaizani no addiri dini arabiyan on say jangi tadi tarjamatan ila lughatin al-mahalliya al-fulaniya ken gayni en sobiri dino bedoni tafsil wala sar ha ennani ko wola kon ka arabu e majji ennani ko ko itta ka arabu watta ka pular meden hara ku itta ka beidaka hakille men den hebaka peto sien haɗo yiɗo en heɓi ka peeten gonga sien wawoyi sarhude yanya mise ɓe tawta ɓurda yanyude ɗum ɗum haray mi newiti ɗum kam newaki goto fo heɓi joni lawol no yaha landoro par ce no wodi gandal goo koyo ya heɓu tun no andira ɗum ɗo taw ko a hanuɗo ɗaɓɓude ɗum ɗum ko gandal gandal ɓura andugol ma anda kanowodi gandal ɓurgal ɗum majjere ɓura kadi majjede ma anda kanowodi majjere ɓurde ɗum ala idan Sheikh Muhammad bin Hussein al-Jaizani ɓe maaki ardun mujmalun li qawa'idi ma'rifatil bid'a ɓe maaki ɗo ko weeɓitande mooɓande fi andingol en dottanɗe e tonganɗe ko andirten kon bid'aji ɗi awalan kullu ibadatin tastaniddu ila hadithin makdudin ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fahiya bid'a ɓe maaki ara nun ɗum kala gollal dewal tuuginingal e hadith sefindaɗo fena e dow nelaɗo on hara ɓe ma kaali on ɗon hadith ngal ɗon gollal fawingal e oɗo hadith ko ngal bid'a go saniyan kullu ibadatin tastaniddu ila ar-ra'yi al-mujarrad wal hawa fa hiya bid'a fa qawli ba'd al-ulama'i aw al-ubbadi aw 'adat ba'd al-biladi aw ba'd al-hikayat wal manamat temaki di mundu kala dewal tuginingal faade e fere yeddinde ne tawata bakaje fuisina fere e beleɗe ɗe tawata bakaki e dalil ngal ɗon gollal mahingal e ndeɗo feere e ɗeɗo beleɗe ko ngal bid'a wano yoga e konngudi karamo kooɓe e tinniɓe rewgol joni mum tawa tiiɗa gandal ma ɗum aadaji yoga e leyɗele ma ɗum yoga e filla yeeji ɗi sella filleteeɗi ma yoga e yimɓe hoyɗaɓe biiji maha ɗum e nder diina islam ɗum ɗo fof ko bid'a salisan إذا ترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقصد لها قائما ثابتا والمانع منها منتفيا فإن فعلها بدعة. سيتوي نلاذ صلى الله عليه وآله وسلم أكي قل قل قلل ويأتيغل كنغل جيانغل إدوئتن هرالنغل دون دوال كوونو نو سبو نالهانا وديدكم هبين إزامن نلاذ tabiti ko hada ino kadi ngal golle kon fottino e zamanu nelado wondude dido didi nelado acci don gollali ngal do gollal haabe beddini gollu gol ngal do gollal ko bida no famare kala famare rabi'an kullu ibadatin min al ibadat taraka fi'laha as salafu salih min as sahaba والتابعين وتابعيهم أو نقلها أو تدوينها في كتبهم أو التأرب لها في مجالسهم فإنها تكون بدعة بالشرط أن يكون المقتدي لفعل هذه العبادة قائما والمانع منها منتفيا وكلا قلل دول إنوني جدوة إتوات الصلف هذه الأمة sahaba ben tabi'ina en tabi'ina en acci gollu gongal be acci kadi eggu gongal yottinana en be acci don winnu gongal ka defte mabbe tawen be acci ben janta gongal ka jondeji mabbe di be jodo tono haray ngal do gollal ko ngal bid'ati ngal wadama bawo mabbe shart hara ko wonaino sabu be wola ngal do gollal maabe gollangal maabe windangal dum hedino e zamanu mabbe ko hadaino be gollu gongal do gollal ma windu gongal ma eggu gongal hari ala e zamanu mabbe dum diruno wolu gongol do kongol ma gollu gongol ko bida sitangon hedde ke ngare war gol misaluji mudum do en soggay dum woni kama awradahul muallif rahimahullah al hafizahullah. خامسا في كل عبادة مخالفة لقواعد هذه الشريعة ومقاصدها فهي بدعة وكل الدول لندين جوت كادو دينك دينك مهي ادو موغنك ما كن لندي فالن كادو دينك ادي دينك نلغو قول اللندين الديدو ديدك البدعة engare sarbu gol inshallah. Sadisan kull taqarrub ila Allah bi fi'li shay'in min al-'adati aw al-mu'amalati min wajhin lam ya'tabirhu ash-shari' fa huwa bid'ah. Kala pattorde pattorande fade ka jomi men fi yorewe o welto hara ko hunde pattora kamako jeadun e 'adaji yimbe maadun jeyaadun e gollondire hakkunde yimɓe ɗen ɗon ɗin ɗon aadaji e ɗen ɗon gollondire ɗe waɗɗinaaɓe fawa e dow yimɓe ɓen noone mo tawata sharia on jaɓaali yo waɗɗinire noon ngal ɗon gollal ko ngal bida'a e ngare waɗugol misal mum inchallah. Saabi an kullu taqarrubin ila llahi bi fi'li ma naha anhu subhanahu fa huwa bida'a. Kala gollal ɓattorangal ka joomi meɗen hara ko ngal ɓattora ko waɗugol ko joomi men haɗi kon ngal ɗon gollal no harmi ko ngal bida'a. Goɗɗo rewirta joomi men ko harmini ko haɗi balko o rewirtamo koko yamiri o ɗaɓɓi ka. Saminan kullu ibadatin waradat fi shar'i ala sifatin muqayyada fa taghyiru hadhihi sifa bida'a. Kala dewal ngal tawata jolika shari'a wi'aama yo ngal waɗire oɗo sifa ni waylitugol on ɗon sifa wi'aaɗo waɗire ni waɗiramo naa ko bida'a ko ma tungo wonirano wiirano no famade. Tasi an kullu ibadatin mutlaqa sabatat fi shar'i bi dalilin amin fa inna taqyida itlaqa hadhihi al-ibada bi zamanin aw makanin mu'ayyanin aw nahwihima bi haythu yuhimu hadha at-taqyid أنه مقصود شرعا من غير أن يدل الدليل العام على هذا التقييد فهو بدعة. كلا نوني الدوي لجوم من وئي روي ريلان ويلي كده هرا أطنجرالي لدليل هودي تدو ما دليل هيري دو أرغل تنجا نالدو دوال نالجوم من ويلي كي تنجرا نالزمان نكو ما الزمن أطنجرا نالماتون نكو هرا نالدو تنجا نفامنا يمدبن jomi men ko wi ko yo galdo dewal wade o do nokku tum may o do zamanu tum haranon dum do jolali ka sariya tongirgol o do zamane o do makan de do galdo gollal e o do famu tum hino wi e bid'a tongugol ka sariya on welliti kon e welditu gol ka sariya on tongi kon tum hino jaa ko andirta gollangal ko ngal bid'a asiran الغلو في العبادة بالزيادة فيها على القدر المشروع والتشدد والتنطع في الاتيان بها بدعة. بورتينغول كانوني جدوى جومي من وي الرويرمو فإذا إدوك أويكم وأنا لكو أمبرنن أوي أناي وراء جوي ما دون آآكو يويدو نايو ساتو ساتنا ما دون كو يويدو كو يحور لبجنا كأدو غلغل لنغل luggina gongol e burtin gongol kaddewe ina jeya e noneji bidadi dina kan bidaaji watta tinka der dina al ghulu wa tanattu al hadi ashar kullu ma kana min al i'tiqadat wal ara wal uluma mu'aridan li nusus al kitab wa sunna aw mukhalifan li ijma' salaf al umma fa huwa bid'ah kala none ko wiete ko tinde ko tibete madum fere fametende madum gandal jangetengal dido tati si ari tawino lundi ji e qur'ana den e sunna on ma hino lundi ko karamo ko be salaful umma fottuno kon timmorde sahaba be nandube mabbe mo addi gollal ma fere ma finde lundi ne ko be do fottuno e mudum ngal don gollal madum den don fere hino wi e bid'a asani azar ما لم يرد في الكتاب والسنة ولم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من الاعتقادات فهو بدعة كلك توت جلالك قرآن جلالك سنة اجاك باتمود صحابة بمن اجاك باتمون تابعين ان امر دي تبال لونا دي ايدي تبال موتي تنتم تبال لكو دي بدعة نفهم هذا الثالث عشر الخصومة والجدال والمراء في الدين بدعة. فودو نيرغول إلوتو نيرغول إسونكو غول مينو غول دينا كان دوندون كو بدعة كسلف هذه الأمة. ندو ويدن دوندو كو بدعة إنو هرتي كالوتو نيرغول فودو نيرا في مسائل أصول الدين والإعتقادات. Tungo tabin timirtaje sonkede ma dum fodo lirede balko nastuji din tun jottete e mudu amma su ko na fodo lirede luto lire fi yo tabitu ko ko farun min furu'ud din wa fiqhun min qawaid al fiqha tina selli fodo lir gol yaltina gonga e mudum potti na mere kahlo sunna wal jamaa enare yu gol dum ya sabil nil arabi asar إلزام الناس بفعل شيء من العادات والمعاملات وجعل ذلك كالشرع الذي لا يخالف والدين الذي لا يعارض ثم ذكرت بدعة وإن قل يمبن قل قل قل قل لأما قل قل ودي هر لنقل قل قل قل آدة ما قل قل ما قل قل معاملات ونا دون قل لرده e wadugol ngal do gollal waki tawi ko sariya on tippi wi yo ngal wadire ni wata ngal lunde ma dum dum do ko dina mo lundi ke dum lundi ke islamu ngudo famu e ngal do gollal ko bid'a e ngar ya yugol misal mudum bismillah al khamis asar al khuruj ala al awda ad diniya asabita wa taghyir al hudud al shar'iyya al muqaddara bid'a arugol yalta e dow waado dina kan ka ɓuyni ɗo yimɓe ɓen ko tabiti ko potto ɗum e argol dirtina waylita keeri shari'a din ko jom men wi tati wi on idi kaw wi nay wi on jowi ko wadi dum do itton dum addon dum do waylitugol dum do hino jeya e bid'a tin caadum kadina ko islam ona dirmirede asabika asar mushabahatul kafirina bima kana min khata'ihim min ibadatin aw 'adatin aw kilayhima bid'a nandin tinnagol e heeferaɓe ɓen eɗin piiji ɗi tawata hiɗi heeroriiɓe ko kamɓe heeroriiɗi julɓe ɓen alaa jaɓal e majji si julɗo tawtiiɓe e ɗin ɗon haray ngal ɗo gollal makko ko bida'a asabi asar mushabahatul kafirina fima ahdathuhu mimma laysa fi dinihim min al ibadati aw al aadati aw kilayhima bida'a sappo e jeeɗaɓum ɗum ko nanndin tinnagol e ɓeeɗo heeferaaɓe tawta ɓe e piiji ɗi ɓe sinci ɓe waddi ka nder diina ka ɓe jonnano tawi ɗum jiyaaka hay e kan diina ɗon ɗum ko an anndi ko diina ɓe baki e nder muuɗum ma ɗum koye aadaaji maɓɓe ɓe baki e muuɗum tawtugol ɓe gootum e ɗiɗo nanndin tinno e maɓɓe e ɗiɗiinon ma gootum e majji ngal ɗon gollal e oɗo julɗo waɗɗo ɗum hino wiye ka sari'a bida'a الثامن عشر الاتيان بشيء من اعمال الجاهليه التي لم تشرع في الاسلام بدعه تقويجي تبندم ادوغل هون ووتر جيان اغول مجي ينكوبي كوبي وداينو اتو اسلام ارد تتتوغل نال دونغل لال غولي تراكا لير اسلام غا ترى اسلام ينالي دون يميرالي دون نال دونغل لال اغول دون هنالي بدعه نفهم هذا التاسع عشر إذا فعل ما هو مطلوب شرعا على وجه يوهم خلاف ما هو عليه في الحقيقة فهو ملحق بالبدعة سيكالي قول القلامة هرهن الأقباك شرعي يوم الوعي كون وضو ونال ونوائر نال انون متاوتا شرعي يالي يوم الوعي اوضو نونيني hara wonɗo wadde on kadi ko faala goyo faade ko niido sariya on wi'iri ngal ɗo gollal tingal woñaali kangal tigiri bida'a kono ko ngal tawtinteengal ka bida'a fa huwa mulhaqun bil bida'a e ngal yeygol misalmu bisimillah si tan on yaadi wal ishirun ida fu'ila ma huwa jaizun shar'an ala wajhin yu'taqadu fihi annahu matlubun shar'an fa huwa mulhaqun bil bida'a si tawi gollal waɗaama ngal tawata sariya on no newniyo ngal waɗe kono sariya yamiraayo ngal waɗe waɗowo ngal on non waɗa ngal nodda yimɓe ɓen e maggal faamina ɓe ɗum ɗo no yamiraayo waɗe te hara yamiraaka dagiyo waɗe faamingol yimɓe ɓen ko sariya on newni kon koko waɗɗi ko bida'a ganda sari no faamaade hara gollal ngal hingal dagi waɗugol on kidi ara faamina yimɓe ɓen ngal wona daraja dagagol haaɗi ko hingal waɗɗi waɗugol ɗum noon ko bida'a ko adi ko ziyadatun ala shar'i ko ɓeyditugol e ɗow sariya on wa alhaadi wal ishirun ida amila bil ma'siyati l ulama'u alladina yuqtada bihim ala wajhi l khususi wa daharat min jihatihim hatta anna al munkira alayhim la yultafatu ilayhi بحيث يعتقد العام أن هذه المعصية من الدين فهذا ملحق بالبدعة وستوي قل لي بكات أن وقتك مكرم كوب بن بن كرم كوب بن توت يم بمجد بن كبن ونين ينتين ده كبن ونين دارو ده أولو بكات نون أولو بنسيري بأنو كرم كوب ونا بهدد ونا بنارد yimɓe ɓe annda ɓen faami nde ɗo hunde ko sellunde ko ɗum si karamo koɓɓen waɗi nde si tawno sella karamo koɓɓen suusata nde waɗude te hara karamo koɓɓen no anndi naafi hino selli ɗoni waɗirde ko ɓayi hiɓe weltini haa ngal ɗo gollal hewta daraja si goɗɗo goo ariimo jeyaaka ɗon hollingal ɗo gollal ko bonngal ngal haanaaka golleede yimɓe majjuɓe wonɓe on ɗon nokku yeƴƴitataa koye o wonɗo haɗude ɗo ɓe faamay o ko lundiiɗo karamo koɓɓe lundiiɗo diina haray ngal ɗo gollal ɓeeɗo karamo kooɓe singal wona le beda kangal jigiri kono ko mul hakkum del beda ko ton be natirte nan dal tay fami ci karamo ko ko wadi ko lundi be senyini dum ha be anda be fami dum ko no wade ko dun ci karamo ko be wadi te hala dum wana ko hana wade de ka sharia ha be gondi na dum ka tawta ci goddo ari haidu be jasi nay wondo hadu de on be teddina wonbe wadde ben haray be do karamo ko be gollal mabbe ngal be jonna ma daraja mul haqqun bil bid'ah dan na tay fami ngal dino wodi golle wato je yatum dun do non dara sella ben ki sheikh kali wadde dum ko sal kali wadde dum ko ri de ti on janga ara non la di dum biya kay dina ngal do gollal ko mul haqqun bil bid'ah do di ti damal sen ko golle der dina الثاني والعشرون إذا عمل بالمعصية الأوام وشاعت فيهم وظهرت ولم ينكرها العلماء الذين يقتدى بهم وهم قادرون على الإنكار بحيث يعتقد العامة أن هذه المعصية مما لا بأس به فهذا ملحق بالبدعة si tawi karamo koɓe ɓen joɗike hakkunde majjuɓe ɓen ɓe deƴƴi ha majjuɓe ɓen fagditike bakkadu ɓe deƴƴi e makko kamɓe karamo koɓɓen hara na kamɓe woni mo waɗude kono hiɓe deƴƴi e ko wona waɗede ko ha ɗum ɗo saajike hakkunde majjuɓe ɓen ha majjuɓe ɓen faami ɗum ɗo koko moƴƴi ɓayri karamo koɓɓen no deƴƴi haɗaali si tawno ko bonno ɗum karamo koɓɓen haɗayno karamo koɓɓen deƴƴe harale hiɓe mari doole hiɓe wawi yebbi mana mettinde ɗum ɗo haɗude ɗum ɗo ɓe deƴƴa tun ɓe acca on haray ngal ɗo gollal ɓeɗo karamo koɓe ko mul hakkun bil bid'a haray ɗo ni sincoɓe ɓe tawtinama sincoɓe ka dina ɓe ko waɗi noon nelaɓe sahabaɓen e jokkuɓeɓe ɓen ɓe andiraka deƴƴugol e dow bakkatu hara doole e moyen no woodi angal deƴƴugol e on bakkatu ka heɓe andiraɓe ɓe andiraka ɗum iɗan si karamo kojo noon waɗi ɗum haray fa huwa mul haqqun bil bid'a athalithu wal ishruna wal akhir kullu ma yatarattabu ala fi'li al bid'a al muhdatha fi ddini min al itiyani bi ba'di al umuri ta'abbudiyya aw al aadiyya fa huwa mul haqqun bil bid'a li anna man bana ala al muhdathi muhdathu no ga e tete sakkiti ɗo on wo kala ko yoyiti e dow gollugol gollal bida'a kala ɓi mana ko adda wallitora tiiɗinora fi gollugol gollal bida'a ngal ɗon gollal wallitorangal kangal ko mulhaqun bil bida'a ngal wi'ete kono gollal waɗa ngalngal ko bida'a kangal anda sayno famude kala ko yowodiri e dow gollugol hunde sinkande immorde addugol yoga e fiiji ɗi tawata faamete ko rewirteɗi joomi meɗen ma hara ko aada yankoji ɓayri tun ko ɗi jokki kon ko muhdat kanji e hoore majji ko ɗi mul hakkun bil bid'a faami ko ka faamaki ko ɗiɗo nogay e tati woni ko gollar andirte ko ngal bida'a imamu shafibi rahimahullah ɓe addi ka deftere maɓɓe al intisam sen yiltitike hiyen famu kon woni bida'a ala ikhtisari nde ɓe muɗumiri konguɗi karamo koɓɓen fo fi taarifel bida'a tawiri woɓɓen ne al bida'a huwa al ikhtira ala gayri misalin sabiqin woɓɓen na huwa al muhdath ala gayri misalin sabiqin woɓɓe innayi fa kullu muhdathin laysa alayhi dalilun fa huwa bid'a imamu shafibi ɓe maki ɗiɗo fou ko ɗi juzuiyat kono taarifan lel bid'a hara ko taarifan jami'an mani'an hara taarif koyte jami'a mani si ɗum ɗon wowlama haray heddatako ko wowlite e ɗum ɗon ɗum wiyete jami'un mani'un ala heɓuɗo ɗum sina imamu shafibi ka bid'a arɗo waɗi taarifu bida'a o goɗɗo arta e ɓa wooda ko ɓeyditanimo ko ajji o famali ma ɓuytanamo ko ɓeydi ka taarif sina imamu shafibi imamu shafibi kal itisam تماكي البدعة هو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه سنون بدعة لكن وهذا التعريف على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة أما على رأي من يدخل العادات في معنى البدعة إنما يقول البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد في الطريقة الشرعية أربع بعض من هو إمام الشافعي كدو ونيون دي نرد وانا بيئرنون جلا في بدا بكا ويندد ويندك أدو الهيتسام وميرة باو ميرة هان دي ويندتاك كدو وميرة كو يوندر بدا الهيتسام لإمام الشافعي تماكي كوني بدا كطريقة في الدين كلا والشنكا نقول واتاك نردين سنقول شنكا نقول واتاك أدونا نقول يتاك بدا كتريا kita wi jama ko hinci do kala darno suugo kuma tum wadango karo te zamanu nela do hari kalo akaro ala tenati kaluga wi adun ko bida kono la sa bida tan fi shar inna ma bida diniya jogo nila ko taw bida on tariqa on ko fi dini ka kadina wana bakede si baka matun kadina harakadi تضاهي الشرعية هرنان بي أسريع سرطة تائم بي حركتي واندو واند دونغو كووني أني يادك بيدك الوكي لغل كينا غل كويل كين غل جيومي من ونارا كين كينا غل بدا ينكو دي ونكارا كين ديني كلا كين كدو وبيد رب كين ديني وكو هيو كتا كوونا ويل كين ديدو كونو كلا متاوتا وشينكي بمعنى كبايا هادونو رويدو نموتي tanko ari hawse kidon wi do no rafidi o teedi ko dum yuqsadu bi suluki alaiha al mubalagha ko tinna gol burtina dum don no wonta bida imam malik non be maki kala sinchudo mani tada bida tan tiddini yaraha hasana faqad za'ama anna ar-rasul khana ar-risala be maki kala sinchudo bida o waddi ka der dina o faami dum kadi no laba ella ala hara udditi hundu ko tew o feni o wi'i nela do jamfino nelal ko be nela kon ko kanko ni yottinande ko be suugu noko nan kon na fore beydugol Hudhayfah ibn al-Yaman radiyallahu anhu de maaki fa kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu rasulillahi فلا تتعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا كتابين عندما كان نوضون بذي كلا دول نال صحابات نلا بذي الريرالي جوني مو كون بطر كون جوني مو أتي لذن أجنالي باوك ينكو بكين منا كين مي جوك كيتو كون بيدو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بما كان غلو بما قبن قفوا حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كف ما فيها أقوى وبالأجر إن كان فيها أحرى بما كان تابعين هذا بدون قبن بي هي حاديك صحابا بدن حادمهم ko wadi non ko e gandal haadinnobe kabe haadi dogo ina majjere sakko non heba gandal be dirgal fa innahum an illi waqafu te kadi wabi basarin nafidin kafu ko gite rentu de ka wotti be ndari ri haabe dari be haadi don on ala hayno tode kabe hayna no kiton haade sikawi kadi no wodu no ko hana hunchede yaltine don mofte ben yaltiname ko ben buri marde dole gondinalle tawbe ko dum e diima mom ono sitawihi no don ko baraji dakirte joomi men yoba golludo dum on ko ben buri handude dum e diima ono be fofube sehiya sifu haitu waqafal qawm fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidhi kaffu wa bi kashfi ma fiha aqwa wa bil ajri in kana fiha ahra. Kita ini ke jogi tike dum to akhilan do tunggal langgan nela do sahaba be wadi dum ko owe awi Allah tabaraka taala dan dan batta gol dum sa ko mi wala ko no bannu mai dum o yal ko dum Imam Ahmad nyande jodo dum o wete do Ibnu Abi Duadi nde o nodditi kongol yugol alquran makhluqun e yeto al mu'tasim lan ko fino do Imam Ahmad on fiyele yi alquran ko makhluq say ko Ibnu Abi Duadi mo won noddande dum Imam Ahmad be mako no ya mu'tasim okkan ni yewti da Ibnu Abi Duadi o nana mu'tasim wi falak yewte joda fale on no heewi tew ko lan do nodditi Imam Ahmad ko be landino Ibnu Abi Duadi benni ya yabna duadi o wi na be maki khabirni alladhi tad'u an-nasa ilayhi al-yawma hal da'a ilayhi rasulullah wa sahaba am la ko wonda noddu de yimbe den konnye mum hande nela do sahaba ben noddu no yimbe ben yo wadu dum ka be nodda o wi be nodda no o wi arifuha wa sakatu anha aw jahiluha be anduno dum ko ko anduda do wonda noddude mum nelaabe sahaba be no anduno fi dum be deccuno tun be acci don ka be majjano dum ci ayi be anduno be deeki haray alayka an yasa'a kama wasi'a rasulullah wa sahabatuhu ci be anduno be deeki haray ko waddi ma ko andugol no be andiri non deccirano be deccirno non ci tawile ayi hari be anda dum ni landoma anko honno wawuda andirde diina kanelaabe sahabaabe majja hande anda dum yimbe be rewira dum joomi mum fa fahimahu fa afhamahu o de tike bonade hunduko makko ha he tawa taw di ko wola ak mo ta sen wi ajibu yabna abadu adin jaba ko lanni mako tay ala jawab bay so wi nelaado anduno noddano kono hado deja si tawi o wi nelaado andano dum kono hombo mari haaje gandangal o ande diina ko nelaado majjano al mu'tasim wi ya ahmad la wasa allahu ala man lam yata'uhuma wa ta rasulullahi wa sahabatuhu lando wi ahmad awoli gonga kala mo tawata ko nelaado sahaba ben yonunobe kon dun yonali mo fata allah subhanahu wa ta'ala yanyam mo ngurna makko dan haa o maaya o wi e yabna duadi yaltuɗa paka yara alor rejuɗo ɓe kesi kala ko wona soƴede dogane ɗo ahi landi nelaɗo e sahaba ɓen harino andi ɗum wiye hi ene ɗum no jeyano e diina islamu kan hi ene ɓe yottinno ɗum o owe awaɓe suuɗu ɗum mofte ɗen o jaabo si tawi ɓe suuɗi yo allah ho dandumo fenninde ɗum si tawi ɓe andano yo allah subhanahu wa taala dandumo gandal feccungal nelaɗo ngal ala barki kangal barkina anta alamin rasulillah alay la barakata fi ilmika barki gandal ma ngal fo ko anta kuna waraa rasulillah la amamahu ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasuli famen ɗum moɗɗo kabila arten ka ard badil kalimat yoga e konguri de be addido kala falaɗo yanñade ɗum ɗo hara ko sahibu in wa mustawa yowote defte yewta defte bida ɗen ɗum ɗo yeey ɗum hara no yaaji ha en wasa yanñude ɗum ɗo e jonde nde wootere heɓɓatako kono noon ko ma suɓen yoga e seeɗaje ɓeyɗen yanñude majje fiyo jamaw ɓeydu wattude haqqirɗe majje ko waɗi no jeeya ko ɓuri faakade hannde angal wattangol haqqil fi hadis selli sella yo taw tun ko qala rasulullahi ahi jokku haljere ɓura ɗum bida sincaka ka nder diina sina hara ko mahi koye dow beleɗe ma e hadis lowɗo alatam mungko sinci bida. Jonnon kala dewal kullu ibadatin tastani bila hadithin makududin ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fahiyya bida'a. Kala gollal tuginangal e hadith sefindado yetebo mawdubun au makudubun si dewal maha madon hara dewangal woni bida'a. Ala akrabi misal ina jea e golle wonade wadebe de tawta karmo ko be no wadude no faami dum no telli awwamu en no jokki dum wadangol denna bo nagge hada maru uktuliya bihi ba'du ahli al-ilm jibinane bobo bayri mbudi no wodi to da ngari nagge hirta inna bobo anda fa jamaa on nyama o faami na kadi o mo ini kara bonna ra makko nen no gasa ne gasa bayna samai wala ko wadi nela don hino maaki kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tibaw anhu yawma tabi'ihi de ma jeri wa yo go shatani anil ghulami shatun anil jariya nela do hino maaka dam mi didi fi pay kun guru dam mol gotol fi pay kun deyu wiida nela do andano fi na ino wodi min ko naggen wala tenela da zaman mabena ino wodu no gelodi no wodu Sheikhul Albani be maaki hadith arbo silla wondema nela do maaki yo hirse ngeloba ma najjama mbewa ma bali ko heti wo no yona e inde bobo be maaki fal hadith mawdu'un aw al ibadatu al mabniya ala hadha al hadith bid'ah hirsangol nagge inde bobo ko bid'ah bal yuma men ay rabbi allah anha le abdurrahman jibina na bobo kon ti de wi nela do no yuma men aisha aw mi wel ti kati bobo mo da ene hinu do newnana wadu gon ngelo ba fi dum yuma men ay sabe ma ki ma hadha allah sunnatu rasulillah shaytan anil ghulam wa shaytan anil jariya da allah tabaaraka wa taala dandan mi do toro mo yo dandan fi gol ma ya wadu ngelo ba kanela do ma ki wadu dammol dum ko bida muntashira kadi tay kadi o bida muntashira imo iwtiran yimbe ben minal ulama e yima si bongo yeso ga si boneji din iwtiri ka karamo ko be ben fulbe futa ben wosi changol dili jawri ala go lebi ga na la se dengan ningal kular kono ni hada kono ni ada changol ilugol singol jawri ara se iko inde ben andiko ila jawra jangol joni non mo yere men ga haani iwrude ton yuppo e juldo den bone on ko ton woni iwrude saade ma kana do ni iwrude sikara mu ko den wadi bone o tawi azuzu sala ndari ko ke azuzu landare ben antu azuzu landare tali ko be wadani du tan ko wadi wonu mo kana non kam be digri be ande ala fu ko be wadde ko moti kara jangon go yidi jawriya kara go jawri bal al ulama warasatul anbiya kara mo ko ben ko bellonti annaba ben dawru annaba be ben e mosseden ko du woni dawru kara mo ko ben baw annaba ben la gay kaago mari golle buri dum ala ko du se kara mo ko do go to yi zallatul alimi ko zallatul alam kara mo ko do si mortike aduna mortorto sabu dum timmur leydi fo no way mortorde sabu mortande karamo ko bal karamo ko jogo to wi law akhadta rukhsata kulli alimin wa zallata kulli abidin ijtama fi kasr kulluhu woti a jokki kala ka karamo ko jo morti a wi don ko sawaba kala ka abidu jahil morti a wi ko sawaba tawi ko di wonda subude rewira jomi ma hara nyoge tundi aduna o homo go diri e ma ala ala ala ala mo je apo to diri e mo je tundon hina jeya e di hina jeya kadi e ko be maaki kullu ibadatu tastanidu ila ar-ra'yi al-mujarrad kala tere ne tawata ma kala dewal kala dewal ngal sawata ko ngal mahi ko e dow fere ku wiugol ɗon e ko mi faami kon ka fere am madum e wiugol don on ko hawra min nikom dum do wolu do dum do wo gollangal singalala dalil ngal wonta bida qanon lam yata'abbadana Allah jalla wa ala bil ra'yi wala bil hawa jomi yali rewir mo fere o yali rewir mo belede ko wi rewir mo ko alquran wa sunna ala fahmi salafil umma kasi ko be famanta en wo wano yoga e kongudi karamo ko be wo laybe harabe alana fi e ko be woli kon ko wete dalil ngal ngol ngal do gollal ci tay ko ngal dewal ngal wonta bid'a ma dum aadaaji yoga e leydele yimbe fara aada leydi ni ko dum do yimbe ben detta on don aada jogi to mo sayi ko diina sarina do o do aada wonta bid'a tuddo akrabu misal tuddo ni noga yam tabiqu ala jam innasi ala al aqiqa fase enenga mo bodir gol fi inde bobo kamen enen wonbe wadde dum ben ala famuro dum ko sida fala wada sa fala tawa kanu ala famudo ko sida fala yaha sa fala tayo sia arani lam bonnata sia arali mi teetinta ko fe ino do si awadi men yaha si awadali bonnata na ben jogi tiden ko umma wada ko ma wada si awada ta menen men wadai dun ko onno wete ka sariya wonti bila muhdatha gasi kala wa indo ko joni men wadina nela do wadina o sinci sino way wa habere goro haaju jidi di bopu maji to ngandi ko wadi habere goro bida ko daraja ko de jonna ko wana kayri tigi woni bida famen dum modja wana habere goro ne woni bida ko daraja ko de jonna ko wadi de bida mul haqqun bil bida ko wadi tinde wi'a jo amen onno o men okkay o moy dow dawgal sunna e farilla kono ko ci habere goro ari ci arali wallahi men mokata o le habere goro ko onni dum ko mustahabuni ka ko konni si tawi dum don arali ko joni men yamiri yo wala ko wadata ke wallahi kadi men wi dum do honno yete le habere goro dum do no ci kaka fera konde bid'a sikaka den nabo konde bid'a tayri no wodi ka ettete e ha hewte hiure pidi din fu fi e men memata ko addu don gon ha me ya habere gorode so wi men yeggi to habere gorone be nay ya hanende de honno wiete de ko ne waji hay tangeno nennite wa atun nisaa sadaqatihinna madha yihla ida wa jomude debbo nenna tege habbere goro wa taage hume dewgal huma taage habbere goro hewtaani tege dan habbere goro ne honno buru wonde farilla ka me en ko do wi ko le bida nonna sayde en faamu ko di don muskilaaji ni ettugol ko waddina ka waddina do yimbe ben tiw mare misal yaagol mun ni tingol faatunde ko sunna a hebi siɗɗo ma feƴƴinɗo ma goɗɗo weljiɗɗo ma feƴƴini siɗɗo muɗum timmagol ma yataw muñintinnamo ko sunna ne laaɗo waɗi ɗum kala ittital mo rewruɗa ha taw muñintinamo ko sunna kono taw si tabiti ene laaɗo dottalngol ɗum ñalaande dottalngol ɗum nokku si tumbonirama waɗugol ɗum du'a jama ɗum koye juuɗe hombo ɗetta kombo mo ommo wiyen ɗum nelaaɗo sahabaɓe maɓɓe capanɗe jeeɗiɗo feƴƴini nande ohoden kamsa no jeeya e maɓɓe nelaaɗo waɗanno ɗum nelaaɗo mooɓino fe muñintingol ɓen nelaaɗo hirsanno gooto e ɓen nde nelaaɗo feƴƴini sahaaba ɓen hirsani nelaaɗo on nanata goɗɗoyno waalomaa ɓennayo alla hon danndumen wo ɓee waalaade ma e men ronka hirbude ƴiiƴam nelaaɗo ino feƴƴini ƴiiƴam hibbaaka ɓe e nelaaɗo hombo ɓuri awa nena sayre faamude goy ko waɗɗingol fiijiɗi ni ɗo yimɓe ɓen hara ko tawi ma anzalallahu biha min sultan sa woni ɓerɓe no cheikhu kaari ko ɓiwi ustadi kaari no dakori ɗum yo dakor dum haa ko faala wo taw se melalo no dakori dum hada ma yahumuna shehu sheni be maaki nahnu qawmun la yahumuna ar-rijal innama yahumuna al-haqqu alladhi qalahu ar-rijal kariwi nana men ala haaje makko ko gonga mo wolo men mari haaje mun ko gonga o wowli men detti o wowla li gonga men detta sahaba de chapande je do nelado no fe ini idan heba nelado suraki maide bani adama kangurna mabbe ha ko be suni maide hamza kano wodi ala te hibana li o jidan nelado fe ini sahaba be no wuri guluje guluje jelodi no wodi tebeli no wodi na'i no wodi balnelado wali te balde didi ko nyande tati be surra idan hibaka bodo walo ma be na walla hon danne me wabe walade maya tiida ronke hibbede ka hodo do nela do non e sahaba be mun no feki ni tiida ndo kali be kitali ko teddu ngal bum wona wadi rede man awla bi bi kitali ko teddu ngal bum wona wadi rede hombo wuri hande de ngal teddu ngal nela do wadali ha be se ini se se ini goto wadanali be dum yeyi walla hon dandu e dum ne onani ku woni walla hon dandu en hawro nirde ne laabo ha ku ko ma sibodi tum no dum do no ko ko ni muskila on kara kara mo ko be ben holla ne be dum ko mere hanno weli no acce kono kitali kan de tigir no be taw tay e yi muskila on ga ki kara mo ko be ben tawti boneji in ha yimbe ben fami hidi motti bayri be tawti be karamo ko be de golle mabbe ko mul hakkun bil bid'a ko wa'i al ulama warasatul anbiya golle mabbe de ko do gol mofte den naba be e ko nelado accuno ko dirna mofte den e ko nelado rentinno ko golle karamo ko je no buri dum no ka islam kisi jonnon kala ka me fere dun ari wadi so woli haa o gayno wi ka feere an raɓɓi ɗunde e ka faamu an raɓɓi ɗuɗo so gayni wi accidumo e mum yo naɓoto ɗum ɗon naa ko nafata ka jooni ni siw alqur'an wa sunna ino waali ko sahaabaɓe ngolli kon no waali nen mina ka ɗaɓɓi ɗuɗɗum ko wano noon si nelaaɗo acci gollal ɓe waɗa hali ngal haa ɓe feɗɗini hara ko wonayno sabu ɓe waɗa ngal heɓino e ngurdam maɓɓe ko haɗaynooɓe ngal waɗee fottino e ngurdam maɓɓe tinnagol waɗa ngal gollal ɓaawa maɓɓe ko bidaaɗa waɗan bidar mi misal ko ɗum haɗi noddinanen iidi nelaaɗo haɗi yo iidi noddinanen ko jaabiriimi juulii ɓaawa nelaaɗo iidi mi annda laabi jelu haa ɓe feɗɗini noddinanaaka darnanaaka kon woni dalil waɗataake hey ko nelaaɗo waɗaali a tiɓe waɗaali tun holli waɗataake i fayi lahu sunna tarkiya kama anna lahu sunna feliya nelaaɗo waɗaali waɗataake gasi ka dewe te kadi ko koyeten aqiqa buyi sa poolondiri e maɓɓe ha ɓe jaɓante mooɓanagol denna bo ɓe suusataaje on men wiide ɗum ko sunna ɗon ɓe suusata no woɗɗi ko ɓe innatama tigiri ahi ɗum ɗon ko aada haɗaaka al aadamu hakkama ɓe njaɓii ko aada waɗɗingol aada e dow mofte ɗen ko bida'a ara en njaɓii ɗum wonaa tunna few en tawtiiwi ɓen ko aada waɗɗingol mofte ɗen aadaaji leyɗeele ɗen ko bida'a yigol maawa ɗon oui te kadi adamu hakkama ko naatata ko filmu amalat laafil ibadat te dennagolngol innde boobo fimum fof ko sunna ko jokkimo ko fof ko yamiraaɗo toɓɓugolmo ko sunna noddingol ka nowru ko sunna fembugolmo ko sunna peesugol kanŋe ɗen ma kaalisi on sukundum ko sunna tirfugol dammolngol ko sunna konɗum woni ton adam e innde boobo sinaa moɓugol yimɓe ɓen ɗum ko enen waɗi ɗum nelaaɗo hollaali en ɗum ko aada esi ɗum ɗon hino jeya e ko tawata nelaaɗon si accii tun waɗaali hara illa alaa ko haɗunoo sabu waɗugol ngol heɓino haray accugol ɗum noon ko ɗum woni sunna. Senelaaɓe jibinanaama Ibrahim, ɓiɓɓe ngele ɓe jibinanaaɓe mari tokoraaɓe, Bala Wakir Siddiɓe jibinanaama yaagol Makka Zul Hulayfa, boobo gorko inni nelaaɗo mi okki on innene min miimo Muhammad. Enen so goɗɗo okki innde boobo, goɗɗo innde ɗey simo faama ɗum ko teddungal e giggol noon kaa. Si tawno ɓernde okkuɗo innde no ɓuttiniree moɓugol yimɓe, ɓe hoore o boobo mo okkaa innde ɗo, nelaaɗo sar inanaymin ɗum. Ɗumna si haaɗi ɗon ɓe yehi Khaybara, ɓe okkaa toon sonnaaji yimɓe men Safiya, ɓe waɗi peera maɓɓe on hakkunde Khaybara Madina balɗe tati si ɓe hewti Madina. Ɓe jibinan Aboubacry jibinanaa boobo yaagol Makka ka hajju, o okki nelaaɗo innene wa ngooɗo welo welo fof, nelaaɗo mooɓanaali, ɓe ardi ka laawol ɓe mooɓaali, ɓe hewtiti Madina ɓe mooɓaali, ɓe deƴƴi but law kaana khayran ya ahi la sabakuna ilay. Seere fuy alaaɗum sina attarku, mooɓugol ngol kadi haraa hulaali ko tew ko mbiɗaa. Si worɓe rewɓe jillondiri ko tewno harmi, si worɓe rewɓe jillondiraali worɓe waɗaama e suuɓi, rewɓe waɗaama e suuɓi, yiidaali fewɓi o mbiɗaa. Jogi ko sunna yaadde dalil faynelaaɗo no waawnoo waɗde ɗum, ko ɓe faalnoo waɗde wo ɓe waawnoo waɗde ɗum man siyo jama on anndu ɗum kaa. Idan kala pastoral kullu taqarrubin ila llah bi fi'li shay'in min al aadati en yii awil mu'amalati ala wajhin lam ya'tabiruhu shari fa huwa bid'a, hada lam ya'tabiru shar'an. Si tawno a kaana mutabaran la fa'aluhu la walaw fa'aluhu la nuqila ilayna, ɗum ɗon hina jeya e meɗen, jeya e ko haanɗen faamude, hina jeya e muɗum kadi ko ɓe wii kon ilzamu nnasi bi fi'li shay'in min al aadati wal mu'amalat wa ja'ali dhalika ka shar'i alladhi la yukhalaf wa dinu alladhi la yu'arad bid'a. Ene ɗen waawi wiwde ngolɗo konngol hino yalti ka jogitiɗen ɗon mooɓalngol dennabo, ɓe ngaɓi mooɓalngol ngol naa sunna ko aada. Ene jooni noon ilzamu nnasi bi fi'li shay'in min al aadati wal mu'amalati wa ja'ali dhalika ka shar'i alladhi la yukhalaf, hannde ko enɗanji jeru taƴaa sabu denna boo mooɓaaka jelu. Ɓayr woɓɓe no faami mooɓugol denna boo ko jokkir ɗum enɗan, naa jokkir ɗum enɗan noon. Si tawno ko jokkir ɗum enɗan ko nelaaɗo ɓuri en jokkude enɗan, si tawno ɗum jokkirtono enɗan nelaaɗo yeeɓataano ɗum, ɓe waɗayno la faala fu. Jooni noon ɓayri ɓe waɗaali te ko kamɓe maakan en tan taƴu enɗan hollii ɗum ɗon wonaa ko jokkirtee enɗan, ko jokkirtee enɗan ko no ɗuuɗi ko wonaa ɗum. Jooni no dargol waɗɗina yimɓe ɓen ɗum, no woodi hannde nokkeel ɗuuɗi ka enɗanji taƴa, ka galleeji taƴa, ka jokkondire taƴa, ka piiji fof accudogude hakkunde yimɓe, hara piiji ɗi fof ko wiigol ɗum heewi. Ɓayro wii o defataa o mooɓa yimɓe ɓen ka denna bo min alaa haaje ma ene defugol mooɓa yimɓe ɓen e denna bo ɗum ko honɗum won a ɗum ko honɗum noon, ɗum ko fardun ko waajibun alal umma, mo acci waajib ne yaadataa e makko ko ɗum tun haani kaa. Illam yakun waajiban ko honno ko ɓuri hulɓinaade waɗooɓe ɗum ɗuuɓuɓe, ɓe accay ɗiɓɓe maɓɓe ka suudu maɓɓe ɓe janngataa, ɓe juulataa, ɓe tiggataa ko ɓe waɗataa dewal, ɓe welda e ɓen ɓe nabida e ɓen. ɗiɗɗo maɓɓe jogiiɗo qur'ana e sunna wi lundataa ko nelaaɗo si waɗaali ko welata ɓe kon ɓe haɓiɗen ɗum ɗo alaa. Hare mo mari ka nder suudu mo juulataa fillaaji salli, hara kadi o wiyataa so a juulataa wonataa ɗo, si juulugol ko farilla o wiyay noon so a mooɓataa ɗenna bo a yaltay ɗo, o wiyataa mo juulataan so a juulataa a yaltay ɗo. Mooɓugol denna bo hay si tawno ko dewal sar'inaangal e juulugol honno ɓuri marde doole ka joomi men, hara no sar'inanoo ko wiiɗen honno ɓuri marde doole. Eneeɗen mari wonɓe yaltinde mo juulataa golonda on tummonira fiitondire gorol e dewol fiye korijan walleelan o mi waa mi o juulataa o wontaa ɗo so walleela mawɓe kon ko o juulataa ɓenna ko ɗum wadduma e baaɓe ma ko ɗum tu i awa accu wakkille juula ɓen taweede ɗe ñawooje alaa ka galleeji ɓe juulataa alaa en ala tumbondirde wiugol ko en wallo walla ko hande men wayno dira ma men yaada ko o mo bay ma o yalta men wayno dira dun ala ga mo tumbondira meden ene didi honnun hetti kamme en denna bonga ka joomi men ko honnun hetti en tuti kono en jonni to fudata mo jali en tinnani ka joomi men kono na ka fala yon tinno ton tinnide mo wi'i weltinayi mo anda ko welata ɗum ko mone makko tun heɓata ɓe wi sahibul bid'a kullama jitahada fil ibada ijtahada bu'dan anillahi ta'ala jom bid'a yer kaɓande dow kippi o ɓeydi wakkilade fiyo joomi men weltanamo ɓannamo wo ko yer tun joomi men pottinimo cikkani jamma ko fof ko so rewalimo haraymo ko wonɗon o tinnoto tun o potto a waɗay tun o cikka fi honɗum anndaka jama on tuti fiiji ɗin kono e ɓe junɗiti ɓe sanki e yiite ɓe nganndi awdi si sankama e yiite haray tana heɗite si neɗɗo ari hooti wongoro ukki yiite huɗo haa duldi addi awdi ndi sanki ɗon aroyi hoosugol fi hetta awdi setto emimana dabbunde hara yaaki ayna ko ndugo ñaamoyta dabbunde ko jonni no yiite ñaami ala nafoore ɗum ɗo ɗo ɓe ala waɗirde ɗum sina faamugol joomi men lundama nelaɗo lundama gasi tawino joomi men lundakay ɗum asi nelaɗo lundakay ɗum ɓalgomo wi ma ɗum waɗɗine o adda dalil ko waɗɗini ɗum ma ɗum ɓe tippito awa ɓe tippito awa ɓe tippito awa ha ɓenna awa jooni en yii sigiri ɗum ɗon wona sunna ko aada acce laaɓidiranen deeɗi mono faala yo mooɓu mono faalata mooɓu mo mooɓi emo mooɓaali ta ɗum waddu yimɓe ɓen ɓe hewti hayɗo hayɗo ɓe siwa anno en ɗan tajaali ko wiwgol ko billahi so fijiri wiwgol no woodi dewle jooni ka yahata toroɗa ɓeygu ɓenna min okkete ɓeygu kono a mooɓaynayi denna bo kaa mooɓata lanndiɓe si tawi ɓe anndi omo ɓe hokkuma ko jibinowo ma si tawi an ko a jibinowo ɓay moɓugol ngol ko bobon jokki si tawi na a jibinoɓe hokkuma no si tawi an kadi na a jibinowo ko ndu mahuɗon ɗo a mooɓay ma o mooɓata ɗi sartiji jooni no woodi ka dewle goy min okkay on dey kono taw enen onon na groupe ɓe mooɓaɗa ɓe jeeya ɗon ɓe lanndoto ɗum si tawi koye maɓɓe jeeya ɗon min okkata on enen okkugol men ɓeygu no harmi owoye no dagi yii no waɗɗi ene mooɓalngol denna bo no waɗɗi owoye kono ko ɗum haɗata min waɗa ko waɗɗi kon ɗum woni jawabu ko waɗɗaaki kon haɗay men waɗugol ko joomi men waɗɗiri en waɗu ɓayri nelaaɗon ɓe maaki alayhi salatu wassalam ida jaakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fa zawwijuhu illa taf'aluhu takum fitnatum fil ardi wa fasadum arim si goɗɗo ari mo jon diina e jon jikku ka mooɗon taɓɓirgol on ɓeyngu resineemo si on waɗaali ɗum on resinaalimo tawi mo jogii diina e jikku haray on saaki ki bone moolanaaɗo e fitna ka dow leydi mon townata fiimo jooni noon nelaaɗo no maaki si on ƴamiraama on okkaali on saaki fitna nelaaɗo no maaki tahe ɓatto o fitna jooni men no wiiyo en rento o fitna jooni mo danndugol oɗo fitna moppe ɗen no waɗɗii e kono fii mooɓugol denna bo si laataaki en wakkiloto ndaarugol haa o fitna saako taw si ka ɗiina faamaama sikku ɗen ɗum faamaama faamaaka no gasa noon hara janngaama wattanen haqqir tawen waɗɗin yimɓe ɓen ɗiiɗoo aadaaji sen jaɓi jaɓuɓe ɓen ko ɓe aada yo ɓe sottu aada he waɗen misal aada ñaamugol ñiire maasaa ko bantara ko aada yarugol boison ko aada yarugol ndiyal laaɓuɗan ko aada ñaamugol maafe tiga ko aada ko hombo waɗɗinta defugol maafe tiga e dow moppe ɗe hombo hombo suusi ɗum ko ma maafe tiga defe homo suusi ɗum ayna daliluhu ko mo suusiini defa gol ma fetika ñaamano harmi a ko ɗum ɗo wiyete daraja aada denna bo ko ɗo place ɓe ɗiino ɗo te hiɓe jaɓi ko aada ka konngol kono ɓe tippina ɗum aada ka gollal andasa ɗen faami ɗen faamude idan ko wano noon ka artugol e baŋnge ɓeeɗo karamokooɓe si ɓe suusii waɗugol ɗiiɗo boneeji e kala noon noone bone ɓe hulaali accugol mo haa yimɓe ɓen faami ko ɓe waɗiri ko ɓayno moƴƴi haa bal si goɗɗo arii waɗii inkaaru ɗum yunkiruuna alaa man ankara alayhim haray saara al maaruufu indahum munkaran wal munkaru indahum maaruufa aray hannde kadi ko diina kan anndi kon wontii ko añaaka maɓɓe ko diina kan añi kon wontii ko dakoraaka maɓɓe aray boni feewal karamu koɓɓen ko sababul lihi hidayatil aalam ɓoylagol maɓɓe kadi zallatuhum ko zallatul aalam allah subahanahu wa taala follee ngoonga tabintinnen e dow muɗum ko wano noon kadi ɓeeɗo yimɓe majjuɓe si ɓe gollii boneeji ɗin hakkunde karamu koɓe ɓen karamu koɓe deƴƴi hara ɓe karamu koɓe noototonooɓe denna bo fou ɓe wakkilino ɗo ɓenna min mi noototo denna bo e sartiiji ɗi islamu jaɓiri ɗin yo haajunoote ɓayri sariya no jaɓi yo peeranoote kaa kono no waɗi dottugoy so a noototo peera a julɗo no mari sarti ko nootorta saway ko joomi men yeddirte feññinaaka ton jillondirgol worɓe rewɓe alaa ton yarugol beere alaa ton waɗugol ko mettata joomi men alaa ka haaju on woni ton nooto mo si a yehii haa a heewtii anndaa ɗum no ton a yiɗii yeddu ɗum añaa ɗum waynitoɗaa si tawii ɗum wonaali a waataa yeddude a waataa wolde taa jooɗo ɗon ɗum no wonaa ɗum woni sartiiji ɗi ooten ka adabu zifafe li cheikh l albani rahimahullah ko ɗum woni sarti ijabatul walima kaa jooni ijabatul walima ko waajibu jooni si waajibu on ɗiiɗoo sartiiji timmaali nootagol waajibu on tippoto ene koko wanaa waajibu kon noddetee tun jooɗe jokkee ko faalaa hara ɓe yahayno ɓe nootoo kala ka ɓe yii to munkaru hum worɓe rewɓe jillondiri nodduɗo ɗon ɓe naaki haada munkar yaahi haada haram yaahi haada mukhalafa la tafal haada haada la yufal haada la yajuu shar'an aywa no gasa oɗo anndayno heeɗa kono si o arii o jooɗike piiji ɗin fof jillondiri himo tawa o deƴƴi si ɗum waɗoyaama inkaru ko wiigol hay kaari en harino ɗon deƴƴu ɓen harino ɗon ɗum ɓe gawano ɗum kera ɓurɓen anndude kera ɓurɓen gonndinal kera ɓurɓen faamu deƴƴe janngii janngaali en fus on anndaa nefii janngii janngaali e janngii haa janngii si ɗum fof foti hara e muskila heɓike si tawi yahoowo soodoya marchandise naadana leydi ndi e tambiiɗo pilato hum goro ka nder leydi ga fotii wureere ka ɓeyngure muɗum hara yaadu ooɗaandu ngalaana foore kaano marma foore tambiiɗo pilato hum goro si wallinii 2000 dépense maafe makko ko kilo tew ma libar waɗetee ndeer ton yahoowo chine e europe e amérique naaɗa continent ji ɗi ɓeyngu mum naɓii 2000 ka marché kilo tew e libar jinndii ka wure hum haray kon noon nafoore yaagol oɗaa ara yo jooɗo kan kadi kaara ɓe konno ɓurdindini ɓe si tawii yaaɓe janngo yon haa gayni arti e wonɗo sete setennaade leyɗo on annda fotii dewal aray konno nafoore yaagol oto arta on si ɓe ɓurdii ganndal ɓe haani potude dewal si ɓe ɓurdii ganndal ɓe haani fotude wakkilaare si ɓe ɓurdii ganndal ɓe haani fotude tinnaare si ɓee noon fotii haray ko mbo perdi no faamaali koye nagaso wiiɗen si tawii yaaɗo arti on e jooɗiiɗo yahaali no fiti fitinnaade on foti haray ko mbo maɓɓe perdi yaaɗo on si jooɗiiɗo fiti fitinni on noon ɓurii yaaɗo artoy on aray hombo kadi perdi nafisawi wiiɗen heyi jooni men wi'ii qul hal yastawi alladina yalamuna walladina la yalamuna ويلون فتتا بل إنما يخشى الله من عباده العلماء نهانا فتتا سلف هذه الأمة كبه بيدر تنو جوال إبغن جنال كبه بيدر قول جندل إنم كبه بيدر تن جوال إتن نار إبغن جنال كبه بيدر قول جندل إرن تعدون إنم كنو نتو توير مستوى إبيني وويرة تاويل سنار مكوني كنو نتو فاندي نتو wawata jangu da usulu salata sella kengo wawata bu andara ita wa ko tinne sunna ginela do onkom jangu do ardi ala fekere dum errenta dum kadu no yirna ni en eno kono beidor den gandal wo dewe den diidori salaf kono gandal beidor no wo dewe den beidori imam sufyan ibn uyayna be maaki si tawi idha kana laylati laylatu jifatin wa nahari naharu himarin famal ladhi asnau bil ilmi ladhi aktub si tawi jamma woni jamma mbabba jibe mayi si walike mayi anda huko wadete jamma nyalor mango mido buri mbabba wakila de golle aduna hara ngal ganda ngal mwoni jango de kon ngal nafin misi mifoti ebe anda ten ni walo konde geje jula majjube ben walo nde geje jula be fina subaka be jula mi weto ra subaka no wodi kala no wodi si tawi woni nyalorma tawahi mo buri babu wakila nade aduna ronkata ko nyande wi acci to fouti ronkere le to yi no to ma hew ci wadi kanu wakili temake imam sufyan bin uyayna temake za kana laylati laylatu jifatin ana jifatil layl wa nahari naharu himarin nyalor ma ko nyalor ma babba famal ladhi asna bi dini alladhi aktub famal ladhi yantafi bi arayna fi kunu don muskila o nyawngun ko do woni tinnare men ko o lo'i itayen fami karamo ko ben hino hani beedade wakilade tengo do kabe woni don ko wadi non golle mabbe den ko ndare te dum wonande yimbe be kongudi mabbe din ko ndare te dum wonande yimbe be si tawi kadi majjube ben jodi ke golli bone on karamo ko ben no jodi jeddi be majjube be famay dum no moddi karamo ko jogoto da'iya wi wo adda'iya noddano wo jomi men kazzari'a timo way ware mo jenta dal mi sangal mo ya wo noddano wo jomi men ebe on noddata ben umma on timo way kazzari wa remowo wo misal remowo na remoja o dettai awdi makko ndin o marandi ti woni da'wa on e tarbiya on o wonay taw ala basira ko laaji o dettata ko wudi ko kowo nyaami ko budata o sankoya ka waɗay ɗum o watta ɗum o mara awdi mottiri o yaha o hoosoya ka remete ɗon haa laaɓa o sunna haa moƴƴa o itta ko lorrata kon fof o ara o asa o habbo ndiyam sippo puɓɓina o ara o rema o adda noon awdi ndin o aawa aynon gila ka o aawi ɗo ene o tertay e ko ko o aawi ɗo fii o aawi o tanjinoyo hettoygol ɗum ene so aawi haa moƴƴi ndiyankaaji o accidi ko o aawi kon e geene ɗen o accidi ko o aawi kon e kulle ɗen o accidi ko o aawi kon e gangu on o hettoye dabbune ko ñaama o hettoye koyo daw ñande wo ñande kala geenal ngal o yii takko cowtol maaro o ɓorangol a moƴƴaa ɗo totto ɗon ɓorangol walline ko hara kadi mo feeta o jillindirta maaro wongol e geenal ngal o ɓora maaro ongol acca ɗon geenal ngal geenal ngal o ɓora ka o acca ɗon maaro wongol sinu feƴƴi kadi o waɗa togoru o jooɗo leymum naange ndiyangi mo ayni wota kullum naatu wona yo geene bonnu wona yo waandu naatu wona yo dammol naatu wona yo gangu bonnu koni koni ñande wo ñande ñande wo ñande haa dabba ɓenna o ara o daro kadi haa o waa ɗum fof o rondo o natta o fuɗɗoyo noon suɓuɗo hettude ko ñaamata ko naani o jokkiri wonon kadi neɗɗo noddowo koni ɓe noddata ɓen ala munkar hum ko yiirata ɓe annduɗa ko lundi sunna dagani ma accidude be mabbunde tawno ayyata da ko lorrata jaw awdi ma din acca hakko on kala ko wadi ko tutata qur'ana e sunna makko on ko gonnata needi makko ni dun ko kitan porirta wano porirta genangal takko maro on do watta la yufan la yufan la hakaza bal hakaza nitu ko nitu jokkirta ti jokkiri ni ha mocce ina fay kana fata kono sa geddi do yahi goddo wi o way onna yey ustada me yidum no wade mele me wadi ri yesa me wolali era burben jangude sikuda o fa manay on mele me yade ustad kari no kel kari tu wada ma don tay be jodi abura ben jangude kon to jangoda on to kay di jimadi andara way no diri tu woni munkar burdo bonde o noddo be ken tibe way ware mo be famen misangal ala ko yi ata e nodde tebe ben harada mari dole e fuwa e nana nede e mabbe de ja fina harada mari bakka ke ko detura ko wadi non la ya juzu ta'khirul bayani an waqtil haja inda al usul usulama usul de wi daganta ko neddo noddo mardo dole yamir gol hada tara ala ko hada tamo dum o yi am bone hino wade de ronka mo sansude ma o ronka mo yiltude fina harada wadi ko har amana seka kaya se kala dole ida ida dole dole kona wawata kono kawauda don ene kambedda kaya se e ka be ngure ma munkaruji din wadu golde taghir ko gotum marda daraja mum ta fotti e debbo no bonna kaya se ari ta be nguma no bonna ko wi goldo udu ila sabili rabbika bil hikmat wal mauhidatil hasana kari ka galle accumo don o fa moyei ko o dum wattake luki o waɗa ka o waɗata kono la taskutani idan sukutul ulama'i ala almaasi mulhaqun lilbida irtikabul ulama'i almaasi mulhaqun bilbida a'adana llahu min albida wa min ahli albida'i ja'alana llahu jalla wa ala min ahli sunna waljamaa wa thabbatana llahu wa iyyakum ala ma yuhibbuhu wa yardah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته